mio, oh mio, oh mio. Oikein mukavaa sunnuntaita ja jälleen kerran tervetuloa podcastin pariin tai sitten livän äärelle. Näin se voi olla. Jälleen kerran se on sunnuntai ja puhujan kulmaa. Se on 83. lähetys menossa tällä hetkellä. Minä olen Pörni, enkä ole perheeni kanssa krapulassa, niin kuin viime lähetyksessä on sanottu, mutta ei se mitään. Se koira lähtää, johon kalikka kalahtaa, vaan miten se menee. Mennään eteenpäin ja esitellään kuitenkin tämän viikon panelistit. Heitä on tänään jälleen kerran runsain määrin mukana. Kuten esimerkiksi viime kerran juontohommia hoitanut Henrikki. Tervetuloa Henrikki jälleen kerta mukaan. Minä olen toisin ajattelija. Minä en käytä Googlen hakua toistaiseksi. Mä päätin ihan vaan sen takia, siis ei minulla todellakaan ole mitään Googlen hakua vastaan eikä muuta, mutta siitä on tullut niin hirvittävä automaatio, että googletetaan asioita ja se on niin kuin semmoinen automaatio, että mä päätin koittaa olla jonkun aikaa ilman Googlen hakua ja käyttää näitä vaihtoehtoisia. Ja Yahoo on minua palvellut tässä vähän aikaa. Okei, hienoa kuitenkin, että osasit perille, vaikka käytitkin Yahoota. Voitko kuvitella, tämä oli kirjamerkeissä. Oliko? Herra iästä sentään, se joskus auttaa asiaa. Toinen, mikä on kirjamerkeissä ja vihdoinkin meidänkin merkeissä mukana pitkästä aikaa, meillä on meinaan Erkka, joka on saanut jälleen hommansa niin sanotusti pystyyn. Se kuulosti oudolta. Laitteistoa äsken yritti tuolla saada pystyyn ja ilmeisesti ääni kulkee sinne päin. Kuuleeko Erkka täällä Pörni? Jyväskylä kuulee ja aurinko paistaa. Eikö Henrik silloin olisi niin todellinen toisin ajatteli, jos menisi vaikka Yahoon sijasta kirjasto? Minun studioni on kirjaston yläkerrassa. Eli periaatteessa olet kirjastossa. Sinä niin. Cool. Olet niin kuin hyvässä seurassa. Kyllä, joskin täytyy sanoa, että Pukkilan kirjasto, kaikilla ystävyydellä Pukkilan kirjaston ylläpitäjää kohtaan, niin ei ole niitä suurimpia kirjastoja, joihin olen eläessäni törmännyt, mutta vaikka Pukkila eittämättä onkin suurin kunta, missä olen ikinä asunut. Milloin olet viimeksi ladannut, herraista sentään, väärä termi, lainannut kirjan? Täytyy myöntää, että siitä on nyt jonkun aikaa ihan sen takia, että yksi päivä katsoin kirjahyllyäni ja totesin, että minä en saa ostaa enkä lainata yhtään kirjaa ennen kuin mä oon lukenut edes murto-osan niistä, jotka on kerääntynyt kirjahyllyn luettavaksi, niin sen takia on jäänyt aika pitkän aikaa kirjat lainaamatta, mutta luettua niitä on kyllä tullut. Aivan, mitäs Erkka, käytätkö sinä kirjaston palveluita? Siis niinku kirjoja. Satunnaisesti. Minä olen kanssa siirtynyt siihen tilaan, että mä nyt yritän lukea tuota pinoa pois. Hieman huonolla menestyksellä, mutta hiljaa hyvä tulee. Kyllä, kyllä. Tavoitteita pitää elämässä olla. Täytyy myöntää, että itse en omista edes kirjastokorttia, mutta siitä on aikaa, kun on viimeksi kirjoja. Miten tämä ei yllätä herra Big Brotherin suusta? Minun ei tarvitse lukea kirjaa, minä seuraan Big Brotheria aivan. Tosi elämä, eikö se tosi TV, eli reality life, niin sehän opettaa ja kouluttaa meitä kaikkia. Mutta mennäänkö palautteiden pariin, koska niitäkin on jonkin verran tullut. Ei missään nimessä. Käsitellään nyt kuitenkin meinaan laajakaista tutkimuksesta. Siitä tarvittiin puhua edellisessä jaksossa, kun minä en ollut mukana, mutta kuitenkin Hiskboy pistää meinaan palautetta, että hän oli kuullut, että Suomi olisi 15 tuossa kyseessä listassa. En nyt löydä sitä tuolta sivulta, mutta Iskelmäradion uutiset kertovat minulle sen 15 sijalla. Eli nyt olisi kiva tietää, että missä ne Amerikat ja muut oli. Mitä me voitettiin? Voitettiinko ketään? Kuinka monta maata testissä on? Nyt selvisi ainakin tämä hämärä profiili, että kuka helvetti kuuntelee Iskelmäradiot. Mä yritin ohittaa sen tolleen nopeasti, mutta pitihän sun tarttua se. Niin kysymys kuuluu, minkä takia kuuntelit Iskelmäradion uutisia. Mutta sieltäkin voi siis oppia uusia asioita. Joo, ja Iskelmä on ihan hieno asia. On. Ja se, että olemme 15 siellä laajakaistossa, se on myös hieno asia. ei siis ehkä ihan pohjasakkaa. Hele pistää palautetta myös tulemaan, tehkää jotain Suvikon äänelle. No nyt ainakin tehtiin, kun se ei olisi mukana, mutta välillä todella vaikea saada mitään selvää, pätkinyt jatkuvasti Assu-lähetystä lukuun ottamatta. No sehän siitä olisi puuttunut, jos olisi siellä vielä pätkinyt, kun oltiin face to face, mutta tietysti kaikki on mahdollista. Silloin olisi ehkä voinut niin kuin päätellä, että se onkin itse asiassa Suvikon puhetyyli on semmoinen, että jättää aina lauseita keskitytään muutamasta. Tai luuppaa. Niin. Voisi olla hyvä idea aluksi vaikka vetää Ethernet-kaapeli parvelle. Tämmöisiä vinkkejä lävähtää sieltä suunnasta. Mutta mä veikkaan, että se ei ilmeisesti myös ollut ainoa syy, että jos laittaa Ethernet-kaapelin kiinni, siellä oli jotain muutenkin syytä, minkä takia Skype ei oikein pelannut. Mutta me emme asialle voi mitään, mutta otamme Suvikon kyllä avosylin vastaan heti, kun jälleen kerran tänne saapuu. Nyt oli ilmeisesti rakkautta ja energiaa festareilla tällä hetkellä. Terveiset siihen suuntaan, jos kuuntelee podcastia. Minä en kannata kumpaakaan. Et rakkautta, etkä anarkiaa. En. Selvä, mutta kannatat kuitenkin sitä, että jos Skype toimisi. Joo, ja kyllä elokuvat on hieno asia. Kyllä. Vihaa ja fasismia. Se on mahtavaa leffafestä. Vihaa ja fasismia. Mä luulen, että mä en tykkäisi niistäkään elokuvista. Hispoi pistää muuten Irkkiin siellä viestiä, että Iskelmäradio rokkaa, jotenka mainokset siihen suuntaan. Tämäkin jakso on teille. Iskelmäradio iskee. Se on totta. Loukanit kuntoon. Aivan. Harjoittele Hispoi, se meni ihan nappiin. Puuhapäivä pistää jaksosta 79 palautetta. Ehkä hilpein jakso pitkään aikaan. Loistava show. Juontohahmot, jotka uudesti on hipsuissa, on kuin kummelileffasta repäistyjä, joka taas ei ole hipsuissa. Erinomaista myös, että Henrik on taas joukossa sopivasti vastakkain asettelua. Niin syntyy keskustelua ja näkökulmaa. Hieno show kerrassaan. Tällaista on jo sinällään hauska kuunnella, ja kun podcast on vielä teknologia-asiaa, niin vielä parempi. Tykkäsin, iso käsi sinne, kiitos. Mikä on ollut jakso 79? Mun oli pakko itse kuunnella ja palata tähän näin. Siinä oli tämä, missä puhuttiin esimerkiksi näistä hammasharjoista, tai siis teikäläinen, joka tykkäsi näistä kumilaikoista. Mäkin katoin ohjelmamerkintöjä, mulla ei hajuakaan, mistä se puhuu. Poliittisesti korrektia jatkin. Joo, se oli ihan. Joo. Se tietysti, jos joku sanoo minulle, että joku, missä mä oon ollut mukana, on kuin kummelileffasta repäistyä, niin on ehkä karseinta. Hei, mutta hei, tässä sanottiin, että siis tässä ainakin mä sain semmoisen kuvan nimenomaan, että me muut oltiin kuin kummelista, ja sitten mukavaa, että Henrik oli taas joukossa, niin tulee, että vastakkainasettelua. Okay. No, sä oot jostain muusta elokuvasta. Tästä nyt voisi pistää viikon gallupi, että kuka panelisteista on eniten repäisty kummelista. Näin saatiin sekin ylös. Puhutaanko loppujakso hassuille äänille? Ei, mehän puhutaan koko ajan hassuille äänille. Yritän nyt tässä vakavasti edes puhuakaan. Itse asiassa jatkaa vielä puhumme tässä, että on kuitenkin yksi henkilö, jota kaipailisin linjoille. Missä on kalatalous Jussi? Kalatalous Jussi, kun on edelleen ihku. Eikös kalatalous Jussi ole mennyt opiskelemaan? Sitä kalatalous Jussi opiskelee. Joo. Itse asiassa mitä se opiskelee? En tiedä. Kalataloutta vaan. Eikö se sen jo osaa? Kalatalousoppilaitoksella se on mennyt, kyllä. Sieltä ne Jussit tulee. Mutta lähetetään tietysti viestiä kalatalousjussille, että tuohon. No ne on aika huonoja ääni. Kaikki kuulosti ihan samalta. Te rupesitte vaan matkimaan mua. Sä oot niin kova trendsetteri, että minkä sillä. No ilmeisesti. Ei. Myönnetään sen verran, että siis se oli pelkästään Henrik, joka äsken puhui. Oltiin niin. Täysin ei kyllä. Ihan ketään muita ei ole olemassa, minä puhun tällä vaan vatsasta. Jos riidan haluaa aikaa, niin kyllä mä voin järjestää riidan ittenikin kanssa eri äänillä. Kohta paljastuu, että itse asiassa panelista ei ole kuin minä ja sitten Samuli Edelman generaattori, josta mä generoin teidän muiden äänet. Odotellaan edelleenkin sitä jaksoa, jossa selvitetään, mikä Samuli Edelman. Joo, mä tekisin sitä jakson, mutta se on se mun ääni, videotuotantojen äänijärjestelmä on edelleen telakalla, niin, tai siis se on hävinnyt ja seuraava on vasta tulossa. Okei. Annetaan siis tämän illuusion elää vielä hetken aikaa. Kuulosti sitten massiivista, niin kuin, että videotuotannon äänijärjestelmä on kadonnut. Kerro todellisuudessa, mitä se tarkoittaa. toisin sanoen semmoinen vähän vähän lompakkoa pienempi kannettava nauha. Okay. Ai se, mikä sä hävitit silloin sillä Assemblylle, joo. Ja, mä ajattelin, että se tarkoittaa sitä, että ääni on käheenä. Videotuotannon äänilaitteet on vähän huonossa, mutta ensi viikolla palailee. Mikin plugi on, tai mikin se rööri on kateissa. Mä löydän sen eteenpäin. Mennään eteenpäin. Se, mikä aiheutti sen kuuntelijarysän, mikä meillä tällä hetkellä on, puhumattakaan siitä, kuinka moni lataa tämän jakson tämän jälkeen, on se, että Puhujankulma on julkisuudessa noterattu, sillä olemme mainittu tietokonelehdessä. Huomaamme. Tietokonelehtiin paljon useammin. Joo, ja siellä vielä viimeisellä sivulla. Se on niin kuin vähän niin kuin kohteliasta pikkusen. Niin kuin. Onhan se tietysti liikuttavaa, että tietokonelehti yrittää saada lehteensä myytyä tuomalla suositumpi teknologiakonsepti tai teknologiainstituutio omassa lehdessään esiin, mutta minkälainen viittaus se oli? Niin, nyt on tietysti järkevää ottaa se lehti tähän käteen. Se oli siis lyhyt juttu, siitä on kuvia Flickrissä, siitä jutusta mä luin sen. Se oli ihan lyhyt pläjäys, missä kerrottiin, että se oikeastaan alkaa siitä, että kerrotaan, että on olemassa podcasteja. Mutta jostain kierrolla tavalla, niin se podcast, mikä siinä mainitaan, niin on Puhujankulma. Ja siinä sanotaan, että Puhujainkulma on Suomen pitkäikäisin podcast, joten sehän on totta silloin. Itse asiassa mä ajattelin, että niin mukavaa kuin se onkin, että meistä kerrotaan positiivisia asioita, niin pitäisikö meidän oikaista muutama asia. Kuten esimerkiksi se, että me emme ole pitkäaikaisin. Ollaan, koska se lukee lehdessä. No se on tietysti totta. Me ollaan pitkäaikaisin Puhujainkulma nimellä kulkenut podcast Suomessa. Koska nyt on painettu referenssi, niin me voidaan kirjoittaa se Wikipediaan, ja sen jälkeen, kun se on Wikipediassa, niin se on totta. Niinpä tietysti. Eli tervetuloa mukaan kuuntelemaan tätä Suomen pitkäaikaisinta podcastia. Mä voisin ottaa semmoinen julkisen vetomuksen sinne tietokonelehdelle, että pistäisivät taas niin kuin omia podcasteja pystyyn. Ai mä ajattelin, että vaaditaanko oikaisua tähän. No ei, no se on ihan sama. Saadaan se, kaksi lehteä peräkkäin meidän. Se, että kun Kari Haakana ei ole enää niin kuin tietokonelehdellä, niin nyt se on mikä syy nyt lopettaa podcastaamista. Niin, kyllä me voidaan Puhujainkulma myydä tietokonelehdelle. Kyllä, mainokset otsa. Oletaan, että se ei muuta yhtään mitään. Mitä se muuttaisi? Se voi olla tietokonelehden sivulla. se olisi jo pelottavaa. Ja sit ostakaa. Inhottavaa referoida tietokoneleiden juttuja, koska se on tietysti pakottavaa pahe ottaa sieltä myös jutut. Meillä tätä olla itse kyllä varmaan muutama juttu itse sieltäkin, mutta ei se mitään. Kiitoksia tietokonelehdille tästä. Hieno noteeraus, mutta tosiaan emme ole se pitkäaikaisin. Käykää kuuntelemassa myös muita suomalaisia podcasteja, varmaan podcast-verkostosta ja podcast.tv. Nämä on ihan loistavia paikkoja, sieltä löytyy paljon enemmän, mutta kuunnelkaa meitä. Tietysti, koska olemme Suomen pitkäaikaisia. Mutta meillä oli jonkinnäköinen kuulutus, jonka Henrik haluaa tässä kuuluttaa. Eikö sinä piti lukea, että Suomen pitkäveteisin? Eli se oli kirjoitusvirhe. Aivan. No niin, sekin selkeästi. No joo, mutta minä haluaisin asettaa julkisen liikekannalle panon, nimittäin tässä on ollut pitkään puhetta, että tulisi Puhujainkulmalle uusi tunnari, ja mä ajattelin, että no minähän semmoisen nyt voin vääntää, ja itse asiassa se oli Erkan idea, joka oli, että laittaisi noin sellaisia niin kuin esittelisi vähän panelisteja siinä tunnarin aikana, heittäisi sieltä jotain kuolemattomia lausahduksia, sitaatteja sinne. Koska se oli jo kerran tehnyt semmoisen niin kuin speakers corneri. Joo, on tehnyt, ja mä tein toisen silloin kun se muuttui Puhujainkulmaksi. Niin, että ei se niin kuin minun idea. No mutta silleen, no sanotaan, no, että mä en olisi varmaan lähtenyt sille linjalle, että sä olis sanonut, että semmonen, niin mutta se mikä on ongelma, niin kuin hirveän usein käy, niin ne, jotka kuuntelee, muistaa huomattavasti paljon paremmin, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut, ja mä en oikeasti muista, mitä me puhuttiin edes tämän ohjelman alussa, niin jos jollakin on mielessä jotakin aivan kuolemattomia lausahduksia, ne voi olla kuinka idioottimaisia tahansa, mikä mieltä kohdassa ei tietysti ole vaikeata, niin jos joku muistaa jonkun, mitä me ollaan sanottu, ja etenkin jos muistaa, että missä jaksossa se jokin oli, niin ja vielä jos on muistaa ajan, missä kohdassa. No niin, se olisi tietysti kaiken ihanteellisen. Jos olisi valmiiksi, ei kato siitä irti. Ja jos haluat koostaa sitä meille tunnari, niin pistä tulemaan. Ihan vapaasti, mutta siis kaikki apu on arvostettavaa, koska mä en jaksaisi lähteä kuuntelemaan. Itse asiassa me saatiin jo äsken niitä lisää, koska Hiskboy pistää juuri äsken tuohon Irkkiin, että älkää enää puhuko tollaisella äänellä, kun ajan pyörällä ja nauran, niin ajan pian ojaan, eli kummeli äänet sinne. Ojaa, kutsu! Oja on aina iloinen asia. No eipäs ole. No onpas. Minä en minnekään ojaan lähde. Mitä sinä siellä menet sen iPhonein kanssa? Kyllä iPod Touch on parempi. Ei kun se on ihan perseestä, kun sinä ei ole 3G:tä. No ei ollut iPhoneissakaan kuin vasta vähän aikaa sitten. Miks no, te koskaan puhut Suneista? Sunekin on ihan hyvä vaihtoehto. Ei semmoista saa Suomesta. No saapas kun semmosen vaan tilaa. Mistä semmosen on sitten tilaa? Internetistä. Mikä se semmonen? No. Joo, eiköhän tämä ollut tässä. Joo. Niin. Mainitsiko jo, että tämä on ollut aika hiljainen uutisviikko? Ei meillä itse asiassa ole mitään uutisia, kohta me lopetellaan. He itse asiassa Kakadu ehdottaa, että Henrikin lausadus minä en podcasta. Kaikille teidän tietokoneen lukijoille, että ei tämä oikeasti ole tämmöistä. Meillä on hirveät paineet vaan, kun meillä on nyt oikeasti kuuntelijoita. No joo, yritetään. Joo, itse asiassa mullakin oli tämmöinen pieni ehdotus, puhutaan näistä, että rekrytään ihmisiä tekemään meille tunnaria, niin tuli mieleen tästä Irkin lukemisesta. Jos siellä on joku, joka yleensä kuuntelee Puhujan kulmaa livenä ja haluaisi tulla tähän mukaan vaikka tällä tavalla niin kuin hiljaiseksi jäseneksi ja tutkailisi tuota Irkkiä ja putkauttaisi sitten siellä semmoiset niin kuin tärkeimmät jutut meille tuohon esimerkiksi Skypen chattiin, niin olisi huomattavasti hauskempaa, koska siellä joskus tulee todella hyviä kommentteja, mitkä ikävä kyllä menee tässä livessä aina ohi, kun sitä ei jatkuvasti kerkeä katsoa, mutta näin, muistit minun Irk-klientin nimeä, niin mä en löyä sitä. Etkö sä voi etsiä siihen? Eikö sulla ole semmoinen, kun menee siihen start-valikkoon ja sitten vaan kirjoittaa siihen jotain? Eikö sulla ole Vista? Mennään kuitenkin viikon kalluppiin, jonka pyöräsi varmaan 2 vai 3 viikkoa vai pitemmänkin aikaa, kun se vihdoinkin saatiin taas takaisin sen toimimaan. Me kysyttiin kuitenkin tämmöistä asiaa kuin, että muuttaisitko, jos nykyisestä asumuksestasi ei saisi yhteyttä internettiin? Ja tässä tulee tulos. 73% kaikista meidän kuuntelijoista, koska tämä on siis kalluppi, sanoo, että kyllä. Kyllä muuttaisi, jos ei pääsisi internettiin. Ja vain 27% kuuntelijoista sanoisi ei. Niin, mutta entä jos niinku ne osaaja ennätti niinku muuttaa ja niille ei ole nettiyhteyttä, niin ne ei päässyt niinku vastaan tuohon gallupiin, niin se gallupin tulos on vääristynyt. Entä sitten? Mä kompensoin, mä vastasin en, koska mulla ei asunnossa ole internettiä. Älkää nyt tuhotko tuota tulosta täysin. Se on silkkää faktaa. Muistakaa käydä osoitteessa Puhujan kulma ja pistäkää vastauksia myös ensi viikolla, silloin on uusi kysymys. Ehkä kysymme kummelihahmoista jostain muusta järkevästä asiasta myös silloin, mutta tämmöistä. Siinä oli suurin piirtein palautteet. Itse asiassa yksi palaute, mikä kajahti korviini eilen, oli se, että on tullut vähän kysymyksiä siitä, minkä takia Puhujan kulma julkaistaan niin pirun myöhään siitä, kun se on nauhoitettu. Pyydän anteeksi. Minulla on ollut omat aikataulut, mitkä on ajanut ohi, mutta yritetään nopeuttaa aikataulua ja katsotaan, saanko sen tänään jo sinne. Yritän. Mutta kiitos palautteesta, pistäkää niitä jatkossakin tulemaan lisää, osoitehan on palaute@puhujainkulma.com. Ja sitten mennään siihen yhteen uutiseen, joka meillä listalla on. Viestintävirasto huikkaa, että palveluntarjoajan on suoratettava sähköposti. Sähköpostipalvelun tarjoajan on vastaedes tarjottava asiakkaille ensisijaisena vaihtoehtona suojattu yhteys asiakkaan ja sähköpostipalvelimen välillä. Jatkossa palveluntarjoaja on myös merkittävä tai suoratettava haitalliseksi tunnistamansa sähköpostiliikenne. On kuitenkin pidettävä huolta, ettei toimenpiteellä vaaranneta liikaa asiallisten viestien kulkua. Jei! Yllättävän moni operaattori, siis tämä ei niin kuin operaattorille ole mikään iso homma. No ei varmaan, sitä ne tekee koko ajan. Niin niillähän on jo valmiudut tähän näin, mutta siis ne siinä mielessä jänskä, että ne, se on nykyisin yleensä semmoinen maksullinen lisäpalvelu. Eli kattelin tuossa esimerkiksi Soneran hinnastoja, niin niillä niin kuin se palteralla 100 syö vuodessa, jos tuommoista käyttää, niin maksaa asiakkaalle. Mielestäni voisi kun tähän vaan niin kuin keskittää sen se roskapostisuodatuksen, niin minkä takia ne ei voi saman tien keskittää virustorjuntaa, haittaohjelmatorjuntaa? Niin, eli tuo, niitä pitää niin kuin, ilmeisesti se velvoittaa myös, että pitää tunnistaa sieltä sähköpostista. Mutta tarkoitatko nyt, niin kuin, että niiden pitäisi kaikesta nettiliikenteestä? Niin kuin kaikesta nettiliikenteestä. Ja siis mä en tarkoita nyt mitään kauhean edes järeetä suodatusta sen takia, koska siinä helposti mennään, niin kuin tässäkin pohditaan siitä, että mennään helposti harmaalle alueelle, että ruvetaanko suodattamaan liikaa, että sitten jää halututkin viestit tulematta ja tosiaan sitten jos niin kun ruvettaisiin suodattamaan internettiä virusten varalta, niin siinä se on niin kun potenssi 70 miljoonaa, ja mehän ollaan internetin suodattamista periaatteessa vastustanut, ja minäkin. Mutta niin kun semmoinen perus suodatus, että niin kun kaikkein selkeimmät ja kaikkein räikeimmät jutut, ja niin kun semmoiset täysidiootit, jotka ei tajua ylläpitää virustorjuntaansa, niin ei menisi ensimmäiseksi niihin pommeihin. Selaimethan osa, esimerkiksi Firefoxan tekee tavallaan sitä. Sehän, niillähän on yleinen lista sivuista, jotka tuuppaa kaikkea kuonaa, niin että silleen semmoinen, siihen tulee jollekin sivulle, mikä yleisesti tiedetään, että tuossa sieltä kaikkea haitallista näin, niin se heivauttaa siihen semmoisen ison kyltin, että varo alligaattoreita. Elämäni. Hyvä neuvo. Tai jotain sinne päin. Syvä hiljaisuus, koska olen irkkiä saman aikaan. Hessu pistää muuten Erkalle palautetta, että ei tarvitse muistaa Irklientin nimeä, joka käyttää striimin web-systeemi. Herra Hessu striimin Järviselle, näette sen tehdä, että web-systeemistä semmoiset, että se toimii. Ei kai. Ei kai semmoista tarvii. Joka viikko minä käyn kokeilemassa, eikä toimi. Palautettahan voi eri tavalla kerätä ja nimenomaan tuotekehitystä valjastaa myös yhteisön piiriin, niin kuin Sonera tekee meinaan. Sonera alkoi keräämään ideoita webissä aivopalvelullaan. Sonera on avannut uuden aivopalvelun ja asiakasblogin hankkeen tarkoituksena lähentää yhtiötä asiakkaan siis uusilla keinoilla, kerrotaan Sonerasta. Asiakkuuspäällikkö korostaa, että aivo ei ole kampanja, joka loppuu kuukauden päästä. Se on hänen mukaansa pysyvä tapa asiakkaalle vaikuttaa Soneran tapaan toimia. Mitäs mieltä olette Soneran tempauksesta? No siis se on niin kuin hirveän helppoa. Siis muuttakaa kaikkea Soneran toimintaanne, pelottakaa vähemmän, palvelkaa enemmän. Tehkää tuotteista semmoiset, että ne toimii. Ajatelkaa vähän itse. Mulla on niin kuin tällä viikolla, mulla on mennyt niinkään mitäs palas Soneran kanssa, mutta mutta mä löysin vihdoinkin paikan, mihin mä voin laittaa nyt palautteena, että pistäkää se MMS-viesti automaattisesti lähtemään sähköpostiin, niin saa iPhonekin MMS-viestit vastaan. Mä oon saanut jopa kannatusta sille, en ole aina. Ja siis kannattaa aina muistaa, että vaikka kyseessä ei siinä mielessä olisi kampanja, että se ei, sille ei ole mitään säädettyä päivämäärää, milloin se loppuu, mutta sitten se taas on ihan eri kysymys, että seuraako noista ideoista oikeasti mitään. Niin, no itse asiassa ainakaan mistään isommista. Varmaan saattaa olla, että joku valittaa, että Soneran etusivulla, kun on se yksi nappi, niin se on minusta 5 pikseliä liian ylhäällä. Ja sitten joku menee sinne, että no mepä siirrämme sitä hieman alemmas. Ja sitten, katsotaanpas nyt, mitä tällä on näin. Niin, heitäpä sieltä top-ideat. Uusimmissa ideoista lukee hätänappula ei puhumalla -otsikko. Ella kirjoittaa. Mitä? Joo, kyllä. Hätänappula ei puhumalla. Joo. Ella kirjoittaa aivomyrskyyn ominaisuuspuhelimeen, joka toimisi, vaikka puhelin olisi kiinni. Pilkku palo kautta ääni syttyy merkiksi, että hätä on lähtenyt, mutta vastaanottajan puhelimeen kotiin kautta uuteen hälytyspisteeseen paikannus hätäpaikasta osoitteen vastaanottajalle pilkku ei puhumalla pilkku jokainen painallus maksaa lähettäjälle. Ja paljon, että käyttö vain tarpeeseen. Siististiä. eli siis täällä palaa nappi siis. Semmoinen siis nappi, josta voit sanoa, että nyt on tulipalo. Siis, Niin, siis, hän siis kannattaa, että hätäviesteistä ja hätäpuheluista pitää pelottaa kaikkein kovimmin. Siis kyllä, jos se tapahtuu vain yhtä nappia painamalla ja puhelin on kiinni. Siis mä toimin, vaikka puhelin ei ole kiinni. Ja sillä tavalla, vaikka siinä on sähköäkään. Ääni syttyy merkiksi, että hätä on lähtenyt. Mitäs, Pörni, sä olitkaan niistä MMS-viesteistä? Se kuulostaa äkkiä kovin tärkeältä asialta. Mä en sitten herra, tässä on sitä crowdsourcingia. Niin no se on. Siis ihan nopea kysymys teiltä, kuinka pitkään te kuvittelette tämmöinen aivopalvelu pörräisi? Nähdäänkö me vielä jouluna siellä aivopalvelu? Minä niin kuin vakaasti uskon, että siis tämmöset, niin kuin aivopalvelut on, tämmöiset aivomurskypalvelut on yleisty ja kaikilla isoilla firmoilla maailmalla tätä on nähty ihan hyviä tuloksia. Siinä on vaan niin kuin se, että sieltä pitää vaan niin kuin seuloa ne oikeasti ne hyvät ajatukset ja, joo, ja sit mun semmoisen mielestä muotoon, että niin kuin ne ajatukset oikeasti välittyy, ei millään pahalla ella, mutta tuota. Toivottavasti et ole meidän kuuntelijan. Ja siis mulla ei ole mitään tota vastaan, mut silleen aina ennen kuin näkee, että tota noin, vaikuttaako se oikeasti mitenkään. Ja sitten se, kun kysyt, että onko se vielä auki jouluna, niin mä oon huomannut, että mikään ei ole niin helppoa kuin jättää internet-sivupaan elämään jotenkin. No joo, mutta se, että onko sinne tullut mitään uutta sitten seuraavan kahden, no itse asiassa pakkoon kohtaan tässä joulupukkaa, no siis, pukkaa ovesta sisään. No jos Suomi 24 on minkään mittari, niin oli internetissä kuinka ei sisältöä mittari. Tahansa. Se ei ole mikään mittari. En no kyllä, sanoa, mikä se kyllä. Kyllä se on siinä mielessä mittari, että jos joku sitä käyttää, niin kyllä tällekin riittää käyttää. Sitä tarvitsee. Sori vaan. Siis se, mikä mua otti tässä näin aivoon niin sanotusti, oli se, että kun mä näin tämän mainoksen, mikä oli siis iso mainos, vaikka tämä ei ole siis kampanja, tämä ei ole mikään kampanja, mutta mä näin tästä mainoksen, jossa mainostetaan tätä uutta palvelua ilmeisesti, niin siinä puhuttiin siis leikkisesti siis kamerakännykkiään tämmöistä niin kuin zoomilinssiä tai muuta vastaavaa. Ja ihan rehellisesti sanottuna, siis mulle tuli semmoinen fiilis, että se etsitään vaan niin kuin uusia niin kuin oikeasti fyysisiä ideoita, eikä vaan niin kuin pelkästään Soneran palvelusta. Mutta sitten kun taas meni sinne, niin mä sain tämmöisen kuvan, että tässä nyt oikeasti vaan kehitetään Soneraa. Joo, siis kun vähän niin hämäräksi, mitä tässä niin haetaan. Kun näitä katsoo näin, niin näistä niin suurin osa siis liittyy näköjään niin kuin kännykän tekniikoihin, mitä tässä puhutaan. Että niin kuin aika, mitä nyt äkkiseltään selasin. Mutta tämä niin kuin on siis, aina kun haetaan tämmöisiä laajoja ideoita, niin siitä huomattava osa varmasti aina on semmoisia liittyen johonkin muuhun. On, se on totta, mutta pitäisikö tehdä siis tämmöinen aivoriihipalvelu siis niin kuin muuten? Miksi me tääkin Soneraan? Siis tämmöinen Web 2.0, mihin sä voit heittää ajatuksen muhimalla. Haluuko kukaan heittää omaa ajatusta muhimaan, koska joku ei tekee sen? Mutta Koska se ei kiinnosta palvelun tarkoittaa laite. Mutta siis niinhän se on, että jos pyytää ideoita idiooteilta, niin saa idioottimaisia ideoita. Eihän siinä mitään ihmeellistä ole sinänsä. Eli tämä oli aivo.sonera.fi. Onko joku tätä, mikä se Ovela? VTT-nkö se on se? Niin, itse asiassa joo. Ovela.fi, niin kuin tuplavella. Siellä on. Mitä? Ovela tuplavella, kauhean nokkela. Aika niin, ovella. No tämäkin voisi olla aivo kaksos vielä. Joo, en muista mikään hedeytti. Oliko se niin? Ovela jossakin. No, googlettakka. Joo, no, ovela.vtt.fi. Joo, sielläkin on tämmöisiä niin kuin, tämmöisten ajatus, tämmöisiä niin kuin kehitellään. Siinä alun perin se starttasi silleen, että siinä ne VTT:ltä päin niin kuin esitti jonkun idea ja sitten pyysi kommentteja siihen. Mutta sitten onkohan se nykyisin jopa semmoisia, että pystyy itsekin ideoimaan sinne. Olipa miten hyvin näin, niin kyllä niin kuin näitä on ja mä kannatan kaikkea, niin kuin, koska ei nyt, vaikka olisi miljoona ehdotusta, niin jos niistä yksikin on niin kuin oikein hyvä, niin se on totta, sitä ei koskaan tiedä, mistä se itse asiassa helmi-idea lähtee liikenteeseen. Se on ihan tähtäillä, että jos me saataisiin se 100 jaksoa täyteen ja sitten jos niistä yksikin olisi silleen hyvä. Alkaa tulee paineita, koska meillä ei ole paljon enää jäljellä, nyt pitäisi saada se hyvä tehtyä. Se on siis ihan totta, että tota noin, kun kerätään paljon ideoita, niin sinne tulee helmiäkin, mutta kuka jaksaa ne miljoona ideaa käydä sitten oikeasti läpi, että siinä on vähän sama. että ihmiset elää. No, sehän on tässä aivopalvelussa hyvä, että sä voit antaa pistet, että nousee ylöspäin koko ajan. Mutta siinä on se, että omistautuneet ihmiset, kun jos neille laitetaan hirvittävä homma eteen, niin hyvin nopeasti niistä tulee vähemmän omistautuneita. Itselläni on siitä blogien kanssa jonkin verran kokemusta, että tota noin, luen kyllä blogeja edelleen, mutta silleen hyvin kyllä laajasti ja etin uusia juttuja koko ajan, koska muuten teen työni huonosti ja siitä tulee varmasti nohtia sitten työnantajan puolelta, mutta siis kyllä mä huomaan, että mä samalla tavalla niin kuin etsinpä, että mitäpä uutta sinne on tullut ja mitäpä täällä tapahtuu, vaan se on semmoinen, että eikö nää perkele nyt osaa kirjoittaa mitään järkevää, niin pääsen kotiin. Siis se on, kun seulonta on vähän nyt niin kuin, että siinä ei pidä asennoitua ihmisiin idiootteina, niin sitten se on huomattavasti helpompaa, että mä elän. Niitä niin ajattelisikaan, eli ne käyttäytyisi idioottimaisesti. On tällä ihan hyväkin idea. Kristiina B. isolla B:llä. Mm-hmm. Ehdottaa tämmöistä puheluiden kaukosiirtoa, eli niin kuin, jos puhelin unohtuu matkasta, niin sen pystyy sitten vaikka työpaikalla niin tekemään soiton siirron siihen työpuhelimeen. Tai vaikka kaverin puhelin. Tuommoinen olisi ihan hieno. Mä joskus miettinyt, että vitsi, kun voisi vaikka kännykkä unohtua jonnekin, niin voisi nopsaan siirtää ne kaikki omaan puhelimeen tulevat. Toi on totta. Meilläkin on joskus semmoisia, työpaikalla tulee ihminen, joka on jättänyt kännykänsä kotiin, niin voisi siirtää sitten, koska töistä kuitenkin löytyy tämmöisiä varakännyköitä tai semmoisia, niin voisi siirtää siihen. Siinä olisi idea. Itse asiassa ihmettelemään, minkä takia se ei mukaan onnistuisi. Onnistuu kaikki. Väärinkäytös. Se on vähän niin kuin se on vähän niin kuin iPhonein copy-paste, että se on ihan saatana hyvä idea, mutta no eihän mä vittu sitä. Ja käytännössähän se voisi olla mahdollista, mutta eipä laitetakaan. Niin. Pitää olla niin kuin siihen niin kuin 3.0-versionkin jotakin. Aina pitää yrittää keksiä jotain uutta. Eikö se ole jo paljastunut? Applellahan on semmoinen tyyli, että ne jättää aina jonkun yhden tosi ison ominaisuuden pois niin, että muiden järjestelmien käyttäjille jää jostakin saivarteltavaa. Se on niin kuin Applen tyyli. No on, ja siis eihän koskaan kannata tehdä täydellistä tuotetta. Jos sä teet täydellisen tuotteen, niin miksi ne ostaa sen uutta tuotetta? Eikö näin? Koska se hajoaa. Ei, mikään ei hajoa koskaan. Hei, oliko Burnilla niin kuin operaattoreita kohtaan jotain patoutumia, että mä jaikussa kuuntelin? Eikun sun blogi itse asiassa? Kyllä, mulla on paljon patoutumia operaattoreita kohtaan. Voidaan itse asiassa tästä siirtyä ihan sitten ansisilla. Samaan aikaan, kun mä katson Ovelan sivua, jossa puhutaan, että täällä on aivan loistava idea, joku heittänyt roskapönttöihin mainoksia, niin tästä sain apropos aasinsilla meinaan. Jos Sonera käyttää tämmöistä uutta aivopalvelua, niin Elisalla taas markkinointi heittää aivot narikkaan. Meinaan päättivät lähteä mainostamaan omaa palveluaan postit-lapulla jotakin tämän, menen sanoa roskapönttöihin, mutta enemmän sinne roskaa tätä tullakin itse asiassa näihin postilaatikkoihin. Elisa on siis aloittanut kampanjan, jossa se on liimannut tarralappuja asuntojen ulkooviin ja postilaatikoihin. Asiasta kertoi perjantain Aamulehti. Tarralapuissa mainostetaan Elisan teräväpiirtokanavia. Kunhan saisi edes ne moduulit noihin telkkariin. Ja niitä on jaettu ainakin Ylöjärvellä ja Vantaalla. Tavoittelemme huomioarvoa. Voisin kuvitella, että oman oveeni liimattu mainos huomataan helpommin kuin vaikkapa lehti-ilmoitus, kertoi Elisan henkilöasiakkaiden markkinajohtaja Kai Vasas-Tierna Aamulehdelle. Missä se aija asuu, jos sen, niin kuin sen oveen liimatulla lapulla on huomioarvo kuin lehti? Kyllähän sillä huomioarvoa on, mutta siitä seuraavat reaktiot, mä luulen, että ei ole ihan oikeaan suuntaan. Se oli mielenkiintoista. Hän on kuitenkin sanonut, että hän oli vielä saanut palautetta mainoksissa. Veikkaan, että no, nyt on. Ei, onhan näitä ollut ennenkin. Siis meillä oli Soneran on meidän oveen liimannut kaikkea juttuja. No mullakin tämä oli toinen nyt, mutta siis lyhyen ajan sisällä. Mä en ole tätä aikaisemmin tämmöistä. Siinä tosikin lukee isolla, että laskumuistutus, mutta se on joo, haluan lappuissa lukea, että huudetaan niitä stereoita vähän hiljemmalla. Siis tämä on, saattaa olla tosiaan, tai ja niin kuin ilmeisesti onkin, että tämä ei ole ensimmäinen, ei, siis eikä ei välttämättä pelkästään edes suurin kampanja, mutta aina on joku, joka niin kuin jonkun ilmiön räjäyttää tietoisuuteen ja sitten syntyy hirveä lumipalloefekti. Ja mun mielestä tässä lumipalloefektissä ei ole pelkästään kyse siitä, että Elisa käyttäytyy huonosti, vaan tässä on kyse myöskin siitä, että jonkun näkymättömän ja maagisen rajan yli ollaan saatettu mennä, että ihmiset ei enää jaksa sitä, että joka paikassa on pelkkää mainosta ja mainontaa. Ihan että... samanlaiset lehtijutut oli silloin, kun Sonera ja ne muuttikin sitä keväällä tätä samaa. Että... Mutta tämä on, on nyt laajempi, koska en tiedä, oliko tämä sitten laajempi kampanja vai mitä, mutta Hesarissakin asiasta puhuttiin. Ja Hesarin ainoa, tämä on varmaan ainoa kerta, kun olen näin sanonut tai kukaan on näin sanonut, mutta suosittelen sen uutisen keskusteluketjua Helsingin Sanomien sivulla. Se on äärimmäisen viihdyttävä. Kyllä. Siis tässä on otettu esimerkiksi puheeksi tämä, että siis mikä oikeus on Elisalla mainostaa meikäläisen postilaatikossa, josta itse kirjoitin. Niin, tai ovessa. Tai ovessa. Ei, se oven ulkopuoli ei kuulu sinulle, se kuuluu taloyhtiölle. Niin, mutta siis... Vaikka jos omistaa talon. Niin, sekin on totta. Täällä on ollut tapauksia, joissa on omistettu, ja muutenkin siis, jos, en mä usko, että kukaan saa mennä kiinnittämään tuohon meidän katokseen myöskään mitään muita mainoksia ilman taloyhtiön niin, lupaa. Saatiko minkä takia se on oikeus? Graffiteja sotkemaan tai muita jotain satunnaisia tarroja, että sehän siinä on, että se kun joku humalainen nuori menee raapustamaan jotain, niin se on oikeuden silmissä laitonta, kun sitten tämmöinen täysin järjestäytynyt ja taloudellisen hyödyn nimissä tehty toiminta on sitten, jotka on yleensä raskauttavia tekijöitä rikoksessa, niin tällä kertaa se onkin ihan ok. Että, kaveri omena hotellin markkinoinnissa töissä, ja sitten se kertoo, että ne sai tästä inspiraatioita, niin ne aikoo vähän niin kuin samantapaisena lähestymistavalla naulaa ihmisten ovet kiinni ja sitten laittaa siihen niin kuin lapuun, mistä voi tilata huoneen yöksi. Itse mä itse asiassa kommentoin tässä myös sitä, että siis murtovarkaita, joita on yleensä liikenteessä, nyt on paljon helpompi katsoa, että mitkä on sunnattu tyhjillään, kun ne vielä loistaa ne valkoiset laput meilläkin tuottaa täällä tuossa postilaatikkoryppässäni niin 3 kappaletta, jotka eivät ole ilmeisesti postiaan ottanut. Siinä ne roikkuu, tietää ketkä eivät ole postilaatikkoon tyhjentä. Jotka on jo kotona. Niin. Siis mulle tuli tässä semmoinen, mulla ainakin kävi se efekti, että tuli niinku mainonnasta. Mulla ei ole siis mitään mainontaa vastaan sinänsä. Siis mä ymmärrän, että se on osa tätä järjestelmää, mikä meillä on, mutta... Mainonnassakin pitäisi noudattaa jotain pelisääntöjä, ja sitten kun se niitä pelisäännöt ylitetään, niin sitten tulee semmoinen niin kuin, no haistakaa paska kaikki juttu. Ja minä tein tämän, mitä en ole siitä syystä, että minusta se on osa järjestelmää, niin mä en ole käyttänyt internetissä näitä at the blog juttuja ollenkaan, mutta mä päätin, että nyt jumalauta riittää, että minä rankaisen yhden huonon käyttäytyjän takia kaikkia, ja minä otin käyttöön AdBlock-järjestelmä, mutta se vähän kaatui siihen, että mä en yleensäkään millään sivuilla, missä on mainoksia. En siis sen takia, että niissä ei ole mainoksia, vaan kun mä rupesin käymään niitä sivuja läpi, että missä se näitä mainoksia on ja miten tämä toimii, niin sitten mä totesin, että hetkinen, että eihän tässä ole mainoksia, eikä tässäkään ole mainoksia, ja no tässäkään nyt ei ole mainoksia. Että siinä mielessä se meni vähän huppaan. Yle ilman katkoja. Mitäs muuta meillä olisi tänään? Puhuttaisiko teknologiakin välillä? Puhutaan ilmastointiasioista, kun ilmastoasioista mennään. Google menee ja tarjoaa $25,000 ilmastoideolle, jos ne kertoo YouTubessa. The X Prize Foundation, joka ilmeisesti on siis tämä sama järjestö, joka myös tästä Google-avaruushässäkkä-jutusta oli mukana siinä, niin nakkaa kehiin uuden ekokilvan YouTubelaiselle otsikolla What's Your Crazy Green Idea? Se pyydetään tekemään 2 minuutin pätkä YouTubeen kertoen ideasta, jolla ilmastonmuutosta voitaisiin ehkäistä. Ja palkintona tästä olisi luvassa $25,000, eli noin €18,000. Osallistuja. Löytyykö? Onko 2 minuutin idea? Yleensä näihin ei saa osallistua, ellei ole Jenkeissä tai Kanadassa. Sekin vielä. Teknologia mä. No se voi tehdä 2 minuutin. Oh, ilmastonmuutos on tärkeä asia. On. Vähemmän teknologiaa. No siis sinällään niin... mä tykkäsin tästä ajatuksesta silleen, että kannustetaan ihmisiä niin kuin, käyttämään teknologiaa. Hetken aikaan niin kuin miettimään, että kyllä minäkin kun mietin, että hei 25 tonnia, että minkälaisenhan minä tein. Ja sitten minä niin kuin kävin semmoisia ainakin 3 sekuntia päässäni läpi. Hienoja tapoja, millä niin kuin, ilmaston, tai semmoisia vihreitä ajatuksia näin, niin kyllähän nyt ihan hyvä kampanja. Kyllä, mutta onko tämä sitten taas hyvä juttu meikäläiselle? Meinaan OS X asentuu PClle nyt modpiirin avulla. näin uutisessa muropaketti. Pelikonsoleista tutut modpiirit ovat rantautuneet nyt myös PC-maailmaan edesauttamaan Applen Mac OS X käyttöjärjestelmän asennusta PC:hen. Saksalaisvalmisteinen FX-piiri, joka asennetaan emolevyn USB-liittimeen, on nyt saatu valmiiksi ja myyntiin. Sen avulla Mac OS X:n käyttöjärjestelmä voidaan asentaa PC-kokopanoon helposti ja käyttäjäystävällisesti. Mac OS X:n asennusoperaatio on onnistunut PC:hen jo aikaisemminkin, mutta on vaatinut muokatun EFI-BIOSin käyttöä. Onko tämä jippi juttu? No jos tykkää. Niin, en minä tiedä. Mielenkiintoinen idea. Ei mulla oikeastaan ole tarvetta käyttää PC-koneessa niin OS X:ää. Niin miksei sitten ostaisi vaan Mac:iä? En mä tiedä. Kato, silloin ei pääse nauttimaan niistä kaikista niin kuin softan ja laitteiston niin kuin yhteen sopimattomuudesta. Eli niin kuin tämä on niin kuin, siis jos et halua luopua niin kuin OS X:stä, mutta haluat kokea niin kuin semmoisen autenttisen niin kuin Windows-maisen niin kuin laitteiston toimivuuden, niin tuohan auttaa siihen. Oliko niin, että Mac OS X voi niin kuin ostaa ihan pakettina kaupasta? Kyllä, se maksaa 130 euroa, tietääkseni. Että, ei se paha hinta ole. Ei, kyllähän siitä tulee vähän halvempi siitä koneesta, mutta sitten se on, että miten se toimii. Ja sitten kun Apple turvaa seuraavan päivityksen OS 10, niin sittenhän sitä taas ihmetellään. Tässä kun uutisessa, kun puhuttiin siitä, että se vaati monimutkaista BIOSin muokkausta, että sen pystyy aikaisemmin, niin kuinka moni meistä on tunkemassa mod-piirejä meidän koneisiin tuossa, että se sitten onkin tosi yksinkertaista. Hei, mutta se on USB väylään, että Niin, tuo näyttää, tuo on semmoinen kämmenen kokoinen lätti tuohon noin. Älyttömän näppäkään. Tietenkin se on pöytäkone, mutta en mä, siis ihan hyvä. Pistäköhän palautetta, jos joku haluaa ja kokeilee tuommoista tosiaan, kiva tietää, että oliko se nappua mukamassa. Eihän se mitään pahaa, väärää eikä huonoa ole, mutta itse keksit sille käyttötarkoitusta. Jos joku keksii, niin se on loistava. Kyllä, kyllä. Ja voisiko tätä mennä ja ostaa Keskon valmistelemasta uudesta verkkomyyntikaupasta? Meinaan vanhat kumppanit Kesko ja Itella ovat sopineet laajasta yhteistyötä sähköisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Sopimusta tullaan Keskossa ensimmäisenä hyödyntämään kodintekniikka- ja urheilukaupoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sekä mustalla pörssillä että Intersportilla on suunnitelmissa verkkokaupan aloittaminen, mutta tarkka aikataulu selviää myöhemmin. Keskon kerrottiin jo aiemmin syyskuussa kaavailevan syksylle kodin tekniikan haastajaa verkkokauppa.comille. Mitäs tehän sanotte? Onnea vaan. Mutta ihan hyvä, että Intersport voi olla itse asiassa mielenkiintoinen. Mä en oikein näe tuon musta pörssin niin kuin... Siis musta pörssi versus verkkokauppa on, se on niin eri yleisölle ja eri laitepohjalta, koska musta pörssihän on kuitenkin enemmän kodinkonekauppa kuin verkkokauppa. Niin, no joo, että jos ajattelee jääkaappia. Niin. Tietenkin jääkaappia niin. Ja näitä ei lasketa, mutta kyllä minä voisin tilata pesukoneen niin kuin suoraan kotiin. Kyllä se mun mielestä tuntuisi järkevältä, jos siihen saadaan vielä järkevämmät hinnat, kun se myydään netin kautta. Onko niin, että itse asiassa pesukonetta ei ole saanut netin kautta ostettua mistään vielä, paitsi ulkomailla? No samaa, kaiken saa netin kautta. Eli vanhaa uutista. Otetaan uusi uutinen. Mutta minä kannatan, koska niinku se, että yleensä kun jollakin kivijalkakaupalla on myös verkkokauppa, niin sen tuotevalikoiman tutustuminen on paljon helpompaa. Että mustalla pörssillä taitaa nykyisin olla jopa niinku ihan jopa esitettä sillä, mutta siinä oli pitkään, että sieltä ei niinku kirveelläkään sanonut irti mitään muuta kuin semmoisen lista, että nämä on meidän, näiltä valmistajilta meillä on tuotteita, katsokaa niiden sivuilta, että mitä ne myy. Joo, no siis, joo. Kyllä nythän niillä on jo hintoja ja kaikkea, mutta okay. Niin, että se voi olla itse asiassa tämmöistä niin lähtölaukausta jopa täällä. Onhan tietysti informaatiotutustuminen huomattavan eri asia kuin tällainen niin kuin konkreettinen tutustuminen, että menee sen laitteluun ja katsoo oikeasti, että minkä kokoinen se on ja kuinka paljon pyykkiä sinne mahtuu, että siis se, mitä mä pelkään tämmöisessä, niin on se, että missä vaiheessa ne keksii, että jaa, Täpä jos kesko meneekin vain internettiin ja sitten, sitten tota noin... Siirretään myös kaikki ruokakaan. Niin, sinähän sitä sitten ollaan. Osta kilo tomaatteja ja sit siellä on jotain alipalkattuja maahanmuuttajia, jotka ottaa päällimmäisen kilon tomaatteja siitä ja tota noin... Sitten se on aina sattuman kauppaa, mitä saa. Siis tämä nyt on hyvin suuri kärjistys ja niin edespäin, mutta siis se mikä mun mielestä on välillä vähän ikävää seurattavaa, on se niin kuin täysin sokea internettiin asioiden tuuppaaminen. Ja mä en sano, että tämä on nyt välttämättä sitä, mutta se tulee nyt mieleen tuossa, että, no. että tota, noin toivottavasti tämä ei tule fyysisten kauppojen kustannuksella. Ei, no siis niin. No onhan kuin esimerkiksi Gigantillakin tämmöisiä, on näillä monella muullakin. Että mun mielestä se on hyvä, että kun kaikilla on, niin ehkä jossakin vaiheessa sitten niitä sanotaan myös semmoiseen vertailujärjestelmiin niin, että mä voin katsoa, esimerkiksi ihan vaikka jos mä en halua ostaa verkosta, vaan haluan ostaa kivijalkakaupasta, niin mä voin katsoa tuota jostakin palvelusta, että missä on tällä paikkakunnalla halvin pesukone. Juu, ja speksit näkee netistä paljon paremmin ja niin edespäin. Niin, ja sitten tavallaan mä voin maksaa sinne ja ostaa sieltä. Et kyllä on musta niinku mukavaa niinku käydä aina käpistelemässä ja näin, mutta niinku, toisaalta taas sitten se, että ihan niin kuin, no okei, okay, no tämmöiset isot kodinkoneet, että niitä pääsee sentään käpistelemään, mutta niinku hirveän paljon on semmoisia niinku laitteita, mitä se, että kun sanotaan, että, niinku, että kivijalkakaupassa niihin voi tutustua näin, niin monet niistä on niinku paketissa, että sä et saa niinku niistä yhtään sen kummempaa niinku irti, kun olit verkossa vai ei, että joka tapauksessa käyttökokemuksia on joudut muuta hakemaan, mutta tuota... Internet on perseestä. Joo, pistetään kiinni koko internet. Kyllä. Missä vaiheessa tulee tämmöinen niin kuin pytinki, missä vaan pääsee hypistelemään, mutta se ei saa oikeasti ostaa mitään. Siksi kun menet kassalle, niin se tilataan sieltä, mistä se halvemmin saa. Se on taas Stockmania, mutta on vaan siitä, että sulla ei ole rahaa ostaa. Täytyy sanoa, että suurin osa kodinkone- ja huonekaluliikkeistä nykyisinhän on sellaista, että sinä, no se on totta, on, että sinä on tuote ja sanoo, että no tämän minä ostan, niin ne sanoo, että joo, 2 viikkoa tulee, että se tulee tuolta varastolta. Joku rakentaa siinä mielessä tätä internet-todellisuutta ollaan eletty jo pitkään. Kyllä. Mitäs tämä internet-todellisuus, kun Asus Media jakeli palautuslevyjen mukana kräkkejä ja sisäistä koodia? Henrik on ilmeisesti saanut tämmöisen DVD. Ei sentään. Boikotoin Asuksen koneita sen jälkeen, kun minun Asus-koneeni hajosi alta aika yksikön. Mutta mielenkiintoista. Siis DVDltä löytyi kansio crack. Oliko tässä nyt jotain vahinkoa? Jonka sisällä oli WinRAR-avaingeneroja esimerkiksi, ja sitten löytyi sisäisiä dokumentteja Microsoftilta ja Asukselta, ja ilmeisesti ei ollut edes yksittäistapaus, vaan näitä on tehty enemmänkin. Joo, siis se, että palautuslevyltä löytyy kansio nimeltä Crack, on jo sinänsä ilpeätä. Mutta jos olisi tullut siinä paketissa, niin siellä olisi sellaisia pieniä nyyttejä crackia, näin, ja sitten pikku bongi mukana. Sellainen USP liitän tämän bongi näin. Mutta siis se, mikä siinä on kai, siis WinRAR varmaan niille on jotain, sen softan kehittäjille onkin jotain kompensaatiota laitettu, voisin kuvitella ainakin. Mutta se mikä siinä on isompi, niin on siis, siellä oli Microsoftin sellaisia dokumentteja, jotka on vaan tarkoitettu laitevalmistajille, jotka käyttää näitä OEM-versioita softastaan, eli ne on salaisia dokumentteja, niin, ja sitten jotain Asuksen lähdekoodia siellä, joka ei sekään ole sitä kaikkien avointa koodia, niin siinä voi tulla isompi nakki. No. Oliko tässä niinku jotain semmoista, niinku mikä tekee niinku tästä niinku oikeasti mielenkiintoisen? Siis sille, että... No se oli mennyt levy painoon, eli kaikissa. Niin, mutta niinku tavallaan tuleeko tästä, voiko niitä käyttää jotenkin silleen, että niinku sillä olisi jotain niinku merkitystä? Noin yleisesti, eikä niinku se vaan, että kyllähän se on, siis sä voit ikäsalaisuuksia leviää ja... Asentaa WinRariin. Niin. Niin, no joo. Onhan se laitonta. Toinen, siis kyllä mua kiinnostaisi, mitä siellä Microsoftin dokumenteissa lukee. Eikö sitä mukaan ole missään jaettu? On sitä jaettu siis, mutta siis se on varmaan, Microsoft ei ole siitä varmaan ihan poikkeuksellisen hyvillään. Ei varmastikaan. No. Henrik on puolestaan hyvillään siitä, että... EA menee ja keventää Sporen peliä, jota siis ei ole olemassa. DRM-rajoituksia. Yhtiö antaa siis armollisesti, kuunteli Henrikkiä, ja tästä lähtien antaa kuluttajan maksamaan ja omistamaan tuotteeseen jopa 5 kertaa asentaa sen koneeseen. Oi! Ennen kuin vain 3. 5 koneeseen yhtä aikaa. Joo, 5 koneeseen yhtä aikaa. Mutta aikaisemmin se oli 3 koneeseen ja piste. Eli nyt ei mitään hätää enää, koska 5, se oli meidän kipukynnys just tämä, eikö näin ollut? Ei. Siis, onko se niinku, meneekö siihen niinku 5 koneetta menee, niinku 5 koneen niinku käyttöikä menee siihen, että sen pelaa läpi vai? Niin, että mihin tämä niinku laitetaan tämä sitten tämä 5 juuri. En mä tiedä. Siis ideahan on siinä se, että jos sun kone menee esimerkiksi rikki ja asennat sen uudestaan ja sitten sä laitat sen uudestaan, niin tota... Ei, sinällä ihan hieno, koska niinku ihmisillä on kotona nykyisin yhä useampia koneita näin, niin jos pelaa, tykkää pelata iltaisin päiväkoneilla ja sitten tuota, matkoilla läppärillä ja töissä joo. Työkoneilla näin, niin sitten... Mutta tai antaa kaverille ja... Synkkaaks ne saveit niinku sitten? Ei tietystikään. Niin, ei. Siis... Se, mikä tässä mun mielestä on se pointti, niin oli se, että EA on, pitää itseään nyt sanoa tätä nyt suurena myönnytyksenä, että he ne armollisesti antavat jopa 5 asennusta tätä, joka on niin kuin, joka mun mielestä on ihan yhtä kusetusta kuin 3 asennusta, että se on vaan semmoinen lume. Se, mikä on ehkä merkittävämpi, niin on se, että nyt jos sä poistat sen pelin koneelta, niin ne antaa 1 asennuskrediitin takaisin, kun ennen se tosiaan oli, että sä asensit sen 3 kertaa ja sen jälkeen sä et saanut enää lisenssejä. Siis sinällä onhan tämä niinku ihan sille jalomielistä verrattuna vaikka käyttöjärjestelmälisensseihin, mutta tuota, no joo. Mä kiinnostin tuossa Poreena, mutta sitten mä erehdyin ostamaan sen iPod Touch version siitä, ja se oli niin kuin niin lelu, että mä tiedän, että se isojen koneiden versio on varmaan niin kuin monimutkaisempi ja hienompi näin, mutta meni jotenkin semmoinen maku, että blah. No mut pääsit kuitenkin pelaamaan, se on hyvä juttu. Joo, ja itse asiassa se yllättäen nykivä oli. Mä olin jotenkin näistä typepuheista kuvitellut, että niin kuin tuo iPhoneit ja iPod Touchit, niin osaisi niin kuin rendata niin kuin tosi maagisen hienosti. Osa ne, mutta ilmeisesti se on aika pikaisesti ja leväperäisesti tehty se Spore-softa. Eihän tykkikoneellakaan pyöri hyvin huonosti tehdyt pelit. Niin joo, tietenkin voi, joo. Se on, esimerkiksi tämä Touchille tuli tämä X-Plane, joka niin kuin... No täytyy sanoa, että se nyt ei ole kauhean erikoinen versio lentosimulaattorista, mutta ymmärrän kyllä, että sen parempaa ei oikein tuommoisella alustalla voi tehdä, mutta se on musta hämmentävää, kun se tällaisia valtavia 3D-systeemejä rendaa niin kuin aivan kuin vettä vaan. Että sitä katsoo oikeasti haaviaukin. Että kiva demo. Veden rendaaminen on itse asiassa aika vaikeaa. Se on. Toinen, mikä on vaikeaa, on saada hyviä sovelluksia App Storeen. Tämmöinen sovellus esimerkiksi kuin Podcaster on aiheuttanut pientä kiistaa ja keskustelua. Kyseessä siis on tämmöinen podcastien lataaminen kautta kuunteleminen striimattuna. Tämmöinen hieno softa, joka minun mielestäni pitäisi olla iPod Touchissa sekä iPhoneissa jo sinällään. Hei, korjaan heti, että kyseessä siis ei ole striimaaminen, vaan sä voit striimata, sä oot pystynyt aina. Kyllä, siis sanoinkin lataamaan sekä striimaamaan. Sanoit, että lataamaan. Kyllä. Kelataan taaksepäin. Lataamaan sekä striimaan. Niin, sä voit ladata siis. Sä voit ladata tiedostoja laitteellesi. Mullistava uusi innovatiivinen. Kyllä, aivan loista. Eli nykyisin niin kuin näihin iPhoneen ja iPad Touchiin pystyy siis tälleen tuomaan iTunesin ulkopuolelta vai siis laittamaan iTunesiin muualta kuin App Storesta softaa? Kyllä. Joo. Siis. Tässä on niin kuin nimenomaan idea se, että nämä softien kehittäjät voivat periaatteessa testauttaa tätä omaa applikaatiota ennen kuin se sitten laitetaan joo. App Storeen. Eli siinä muistaakseni jonkinnäköinen rajoitus siinä, en tiedä miten 100. Se sitten toimii, mutta... Ilmeisesti 100 siinä, kun käännetään niitä, ja siinä kyseisessä aina pitää antaa sen kyseisen puhelimen tai laitteen tämmöinen oma koodi, joka sitten toimii vaan sitten sen jälkeen siinä kyseisessä laitteessa. Ja itse tämä kyseinen henkilö, joka valmistaa tätä podcaster-sovellusta, on itse asiassa jakanut nyt tätä sovellusta tähän tyyliin, ja itse ostin sen siis suoraan häneltä. Hän lähetti sitä sähköpostia. Joo, mutta se on ihan hauskaa, että jullittaa järjestelmää tolleen, mutta Apple pistää sille kyllä lopun aika nopeasti, että se voi olla. Saa nähdä, kuinka kauan se toimii se softa noin ollenkaan, koska Applehan pystyy etäältä törmäsemään. Kyllä varmasti, mutta sinällään mieluummin annan rahat ja propsit tälle, joka on tehnyt tämän softan, ja hän sai nytten joka ikisen pennin. Apple ei saanut mitään siitä. Mäkin olisin sen ostanut, ellei se pakottaisi käyttämään PayPalia, ja mä en yhden softan takia viitin PayPal-tilejä. No, mutta kohta voi tulla enemmänkin, koska kattelin tämä kyseisen Jampan Twitteröintiä, josta hän on sanonut, että soon I will have a system for other distributed apps via ad hoc method. Eli tämä metodi, jota tässä on käytetty. User of my app will no need to sign up again. Eli joo, mutta Mä oon itse ihmettänyt, minkä takia tämän puolelle ei jaeta näitä softia tuolta sivusta. Unohdetaan, kun App Store aletaan jakamaan itsellä tuolla aivan loistava susta. Sen takia, koska Apple pystyy joko lakiteitse tai teknologisen keinoin lyömään sen koska tahansa kiinni. Ja me voimme sen aina avata, sehän on näin. Niin, se on tosi näppärää ja käyttäjäystävällistä. Siis mä mietin, että pitäisikö toi hankkia itselle, koska mä oon kiinnostunut. Mä oon tykännyt niin kännykällä suoraan ladata podcasteja silloin, kun tulee hirmu tyylisää, mutta sitten tietenkin, okei, no mulla on vaan tuo iPod, eli se on nyt ihan yksi, jos se on wifi-verkoista kiinni, niin se on yksi haile. Mutta sitten mä rupesin semmoista miettimään, että niin kuin omaa tapaa kuunnella podcastia, niin mä osaan kuuntelen niin kuin koneelta silleen, että pistän ne kotona stereoihin, tai sitten mulla on se vanha Nano, ja osaan kuuntelen siitä, kun se on niin älyttömän kätevän kokoinen, ja osaan nykyisin kuuntelen tästä Touchista, niin sitten kun ne kaikki synkkaat on iTunesin kautta, niin menee silleen mukavasti, eli että niin kun se systeemi pitää kirjaa, että mitä minä olen jo kuunnellut, ja jos mä synkkaan, niin mulla on joku kesken näin, niin sitten se keskeytyskohtakin synkkautuu niin kaikkiin laitteisiin, että mä voin sitten niin kun kuunnella ensin yhdellä, ja kuunnella sitten, jatkaa sitten suoraan siitä kohdasta sitten jollakin toisella laitteella, niin tuolla on siinä mielessä niin kuin, ymmärrän kyllä. Ei houkuttele, mutta kuitenkin houkuttele. Onhan olemassa, kun sulla on Nokian puhelin, niin voi joikuspotilla tehdä kännykästä langattoman ja sitten käyttää sitä, että silleen mä sitä käyttäisin. Joo, tosin mulla on kyllä nyt jatkuvasti tuli toi, pääsin eroon sitä 8, tai sain tämän nyt tämän vähän isompi muistisen soittimen, niin nyt mulla ei niinku kuunneltava lopu kesken enää. No sekin on totta, mutta katsotaan kuinka käy. Tästä on siis tosiaan käyty aika paljon keskustelua myös muuallakin, että mikä tässä idea se tosiaan kieltämisen syy on ollut aika vähän ihmetyttänyt, mutta Apple osaa kyllä tämän rintaman ihmetyttämisen meinaan. Ei siinä mitään. Mennään viikon lyhyisiin, koska aika käy TikTok. Jos olet alueella, jossa ei ole laajakaista, niin hätää, sillä hallitus on sopinut, että vuoteen 2016 mennessä, niin kaikilla on nopea laajakaista. No se on niinku, vähän niinku itsestään selvää, koska kehitys kehittyy ja se on niinku väistämätöntä. Eli muistetaan siinä vaiheessa, kun tehdään puhujan kulmaa vuonna 2016, kun olemme siis Suomen pitkäaikaisin podcast, niin 2015. Niin, no siinä vaiheessa voidaan hehkuttaa, siis 2015 loppuun mennessä, eli 2016 pitäisi olla. Mutta tässähän sanottiin siis, että laajakaista yhteyden ulkopuolelle kuitenkin jäisi arviolta noin 2000 kotitaloutta. Eli se on kaikille pienellä varauksella. No joo, no siis on käytännössä kaikille, että sitten tämä niin arpa ei voita. On ihmisiä, jotka haluaa vänkävasten asua niin kuin kiveen alla. Mutta niillekin pitäisi tuoda se internet, vaikka ne ei halua edeskaan sitä. Ota kuidun päästä kiinni. Ota siitä, kato sitä Googlea. Siis toi on kyllä sinänsä, mä oon Erkan kanssa samaa mieltä, että toi on sinänsä aika turhaa kantaa ottoa, että niin se käy joka tapauksessa. Pikemminkin mä peräänkuuluttaisin sitä, että valtio katsoisi, että yhdellekään alueelle ei voi tulla semmoista tilannetta, mikä on nyt monella alueella, esimerkiksi Pukkilassa, kaiken informaatioyhteiskunnan keskuksessa, niin että on vain yksi palveluntarjoaja, koska se antaa huomattavat väärinkäyttömahdollisuudet. Niin, että näinhän on käynyt keskemmälläkin maata, että muun muassa eräs tuntemani henkilö, joka on jumissa Elisan palveluissa, vaikka ei haluaisi. Nimeltä mainitsematon henkilö. Ei kerrota. Tässä niin kuin oli... Oli kans tietokoneen läheissä, oli, että tietotekniikka ja teleyritysten niin kuin johdosta kaikuu tämmöistä vikinää vastaan, että niin kuin pitäisi satsata myös tämmöisiin niin kuin langattomiin tekniikoihin ja ei pitäisi sitoutua kuituun näin ja niin edelleen. Mutta niin kuin siis jos katsoo nyt, että niin kuin millä tasolla niin kuin tämmöinen piuhan nopeudet kehittyy ja niiden hintataso ja verrattuna siihen, että mitenkä missä nopeuksissa nyt liikutaan niin kuin, langattomien tekniikoiden kautta. Että jos nyt alkaa niin kuin Sonerolta saada, tai en tiedä saako muitakin, niin alkaa saada niin kuin 20 kuussa niin 100 megasta. Siis tietenkin se on niin kuin täysin teoreettinen, ehkä sillä saa niin kuin sen 20 megaa, mutta siis silleen se on niin kuin nopeampi niin kotiin. Ja sitten niin kuin näiden langattomien tekniikoiden nopeudet niin kuin laahaa vielä aika kaukana. Että jos nyt puhutaan siitä, että 2015 niin esim. Pääkaupunkiseudulla niin liikuttaisiin jo gigabitissä, näin, niin silloin ehkä 2015 niin ollaan niin kuin kymmenissä megoissa niin kuin näiden langattomien kanssa. Että sinällään niin kuin ihan tuohon kuituun kannattaa minun mielestäni satsata, mutta mistäs minä teillä minä olen? Mä oon ihan samaa mieltä ja mun mielestä sen pitäisi olla ihan sama juttu, että kun esimerkiksi sähkössä ja vedessä, että vaikka sä asuisit siellä kiven alla, niin se yksinkertaisesti on pakko vetää sinne, koska se on yhä enemmän ja enemmän siirtyy valtion palveluitakin ja niin kuin ihan elämän perusedellytyksiä alkaa siirtyä internettiin, niin siinä vaiheessa sitä täytyisi kohdella samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta välttämätöntä infrastruktuuria. Tossakin puhutaan siitä, että niinku tavallaan ne, jotka jää ulkopuolelle, niin ne jää niinku noista nopeista kaistoista. Että taas se, että niinku mikä on se yhteiskunnan vastuu siinä infrassa, että mikä on se bittilimitti, että milloin se on niinku, mikä on niinku, mikä me ainakin kyllä täytyy saavuttaa. Että mä veikkaan, että 2015 niin niinku päästään niinku joka kiven kanon nokassa, niin päästään kyllä niin kuin muutamia megabitteihin niin kuin joka tapauksessa, mutta se, että niin kuin päästäänkö siellä sitten jonnekin 100 megaan, niin se on vähän hiina, että pitäisikö se nyt enää olla niin kuin yhteiskunnan päänsärkyyttä. Siitä ehkä 10 vuotta eteenpäin, niin sitten voidaan taas puhua jo eri juttuja. Sehän riippuu ihan siitä, että millaisia kaistavaatimuksia perusinternetillä on. Ei perusinternet, mutta sitten tavallaan puhutaan jostakin niin IPTVistä ja tämmöisestä näin. Niin kuin, mä en nyt usko, että niin kuin, tämä on nyt se 2015 tai 2025 on vielä mikään semmoinen aikataulu, missä ajetaan niin kuin TV-lähetyksiä niin kuin alas. Joo, en mä tarkoitakaan IPTVtä. Mä tarkoitan uutissivuja, sähköpostia. Niin, ihan, nämä on niin sellaisia, mitä monet nostaisi. Että mutta mä puhun ihan, tai mä puhuisin mieluummin ihan tommosista niin kuin perusasioista, koska usein kuulee sen, että no eihän siihen semmoiseen yksinkertaiseen peruskäyttöön tarvii nopeampia yhteyksiä, niin mun mielestä se on ihan naurettava sanoa, koska yritäpäs käydä vaikka sähköpostilla modeemilla tänä päivänä, minkä ajattelisi, että no sehän on sitä, että eihän siihen mitään kaistaa tarvii, ja se toimii aivan loistavasti 10 vuotta sitten, mutta nyt se serveri iskee yhteyttä poikki, koska siinä kestää liian kauan, että internet, jos internet suunnitellaan 100 megasille yhteyksille, ja se vaatii, että se toimii järkevästi, niin sitten se on yhteiskunnan tehtävä järkeä tässä. Mielestäni se, että se, ei se yksityinen ihminen ole siinä nyt välttämättä, se on niin se näin, että sekin, että ehkä minusta ratkaisempi kysymys on se, että mitä liike-elämä, mitä yrittäjät, mitä ne tarvitsee, että ne pystyy toimimaan. Että se, että jos jossakin syrjäseudulla niin yritykset ei pysty hoitamaan liiketoimintaa ja olla mukana maailman menossa, niin silloin ne muuttaa muualle. Ja tavallaan sitten se on ihan sama, että jos siellä ei ole mitään yritystoimintaa, niin sitten siellä ei kannata enää asuakaan. Että tulee myös sitäkin kautta. Tämä on fakta. Mä asuisin mielelläni kunnassa, jossa ei ole yritystoimintaa. Mennään eteenpäin, niin sanotusti nämä oli nopeita. Meillä on kohta nopea laajakaista. Mikä muu on nopea on Google Android-puhelin, joka lävähtää tiskeihin ensi viikolla. Hinnaksi tulee $199. Ensimmäisen Google Android-puhelimen valmistaa Taiwanin HTC, ja Sitä myy jättioperaattori T-Mobile Yhdysvalloissa. Esittelevät HTC Dream-puhelimen New Yorkissa 23. syyskuuta, eli ensi viikon tiistaina. Jäädään sitä tutkailemaan. Oliko se 199, niin se oli, oliko se niin kuin... Siis se on tämmöinen Joo, siis se on täysin sama kuin Applella, mutta tässä puhuttiinkin nimenomaan, että se valttikortti, mikä tässä tulee olemaan se, että ei tehdä niin järkyttäviä niistä paketeista. Näin ainakin. Niin, no siis joka tapauksessa, eli se niin kuin hintaluokka on niin kuin sama, mikä kaikissa muissakin älypuhelimissa, eli kyllä. 6-8 santien noilla. Ei mitään uutta, paitsi että se on HTC, se ei ole vinkkari, vaan se on Google. Joo, kyllä mä voisin tuon Google Androidia, voisin melkein harkitakin. Pidetäänkö valvojaiset myös siis tiistaina, kun... Google, ei. Android, ei. Ei koskaan, milloinkaan, mitenkään kannata ottaa mobiilikäyttöjärjestelmän ihan ensimmäistä versiota käyttöönsä. Eikö se on jo todettu, ja todettiin myös iPhonein kohdalla. Se pitää paikkansa. Google myös yrittää ymmärtää poliitikkojen puhetta. Mielestäni on mielenkiintoinen otsikko, kun itse asiassa me ihmiset käyvät ymmärrät sitä, mutta ei se mitään. Google pitkän tähtäimen tavoitteena on ulottaa hakukoneissa kaikki maailman tietoon. Yhtiö testaa nyt puheentunnistusalgoritmejaan soveltamaan niitä myös YouTubessa löytyvään poliitikkojen puheisiin. Virheetöntä se ei täysin ole. Esimerkiksi tuossa oli esimerkkinä Barack Obamanin videossa, esimerkiksi Tšekkoslovakia oli hienosti tunnistettu. Tech also but there. Niin joo, sehän voisi niinku puheentunnistusalgoritmien niinku rinnalle kehittää myös tämmöisiä puheentunnistusalgometrejä, jotta niinku siitä saisi semmoisen lisäpalvelun siihen Android-puhelimeen, että saako lähteä ajaamaan. Se on totta. Ehkä se toimii muuten Android-puhelimessa tämä. Se tunnistaa meidän kaikki puheet siitä eteenpäin ja indeksoi ne. Googlen Street View-autojen kuskit uhkaavat oikeustoimilla, jos heitä kuvataan luvatta. Mikäs siinä ei? Niin. Niin, mikäs siinä? Mikäs siinä? Mä rupesin miettimään, että mä en ottanut lukea tätä juttua, mutta toisaalta niin se, että nehän nyt on vaan töissä, että se mäkin niin nyppisin, jos itse tulisi kuvaamaan minua töissä. Että. No, mutta ne, joita ne kuvaa, niin ne on vaan kadulla. Niin, mutta siis tavallaan siis se ei ole semmoinen niin silmä silmästä juttu, koska niin kuin, jos mennään ottaa kuvia sitä, niistä onpa Google, siis, jos Google on sitä mieltä, että kenestä tahansa saa, missä tahansa, millä tilanteessa tahansa ottaa kuvan, jos ne vaan on julkisella paikalla, niin se pätee. Jos kuskista kuvaan, jos joku jollekin palkata, että ajaa autoa ympyrää näin, niin tavallaan... No niin, mutta nehän ottaa minusta kuvan, niin se kuski ottaa minusta kuvan. Ei se kuski ota, kun se on Googlen kautta kuvan. Ja voi olla, että se kuski ei edes tiedä, mitä se on tekemässä herraista. Kuski ottaa sen kuvan, ja jos Google väittää, että se on laitonta ottaa niistä kuskeista kuvaa, niin se on niin tekopyhää pelleilyä, että ne saa tehdä ihan mitä ne haluaa, mutta me ei saada tehdä mitään niille, että se on niinku, se on, tommoset on just niitä, minkä takia minä käytän tällä hetkellä Yahoota. Se on totta. Mitä sitten Microsoftin mainoskampanja, joka oli tuotettu mäkeillä? Hei, se toinen video oli, mä joskus aikaisemmin naurattiin sille ekaali, missä se on sen... Nauroitko tokaan? Kenkäkaupassa sen Seinfeld ja Gates. Se kyllä. Toinen, missä ne... Niin kuin asuu tämmöisten tavallisten ihmisten luona, niin sitten siinä pääsin jotenkin siihen tunnelmaan kiinni. Minusta se oli hauska. Okei, olet jäänyt kuulua. Tässä ilmeisesti viitataan niihin vielä uudempiin, missä ei ole enää Seinfeldia, vaan siinä on niin kuin näitä I'm a PC. Tämmöisiä niin kuin... Niin. Mä olin kyllä siitä tokasta mainoksesta, jos siitä nyt saa kommentoida, kun aloitit kerran, niin mä oon siitä Liola Portin kanssa samaa mieltä, että musta mainos ei kertonut mitään muuta kuin se, että Seinfeld ja Gates on niin törkeän rikkaita, että niillä ei ole enää mitään ymmärrystä mistään. Musta se oli vaan hauska. Siis silleen niin kuin... tyypit tunkeilee toisten elämään näin. Mutta jos tässä noin... Tästä uutisesta puhun, niin tosiaan huomattiin niin jostain making of stilleistä kuin sitä metadatasta, että ne on tosiaan tuotettu mäkeillä ja vielä Adoben softalla, Photoshopilla ja tällaisilla, vaikka Microsoftilla itsellä on kilpaileva softa, minkä mistä vielä heittää. Se on parempi. Niin, se oma softa, niin on mikinkään oikeasti. Ei, mutta jos... Kyllä, siis mäkin olen sitä mieltä, että ei tämä nyt mikään semmoinen jeesusteluskandaali ole, mutta se nyt on vaan semmoinen hauska juttu, että no, niin, onko näin, niin, että... näin Microsoft uskoo omiin tuotteisiinsa. No. Että se on vähän sama kuin minä menisin menisin tota noin mainostamaan saarioisten einesruokia syöttämällä ihmisille Atrian mainosruokia. Ei. No, ihan sama kuin tuossa edellisessä, että niinku, no, nyt niinku se, että tilataan mainostamistolta mainos, niin tavallaan se, että mitä mainostetaan ja mitä mainostamista tekee, niin niinku, niillä ei ole niinku mitään tekemistä keskenään. Että musta, no, niinku, menisin tässä heittää niinku, kysymyksen, että onko Microsoftilla mainostoimisto vai onko heillä oma mainostoimisto? Mainostoimisto on kyllä, mutta tota noin, kyllä mä oon myöskin sitä mieltä, että okei, mä tiedän, että se ei ole Microsoft, vaan se on mainostoimisto, mutta mun mielestä tämä kertoo myöskin siitä, että mainostoimistoja ei niin kuin kiinnosta tippaakaan, että mitä ne oikeasti mainostaa. Herra Jumala, niin kuin Microsoftilla niin kuin ole semmoisia tuotteita, mitä niin kuin ammattimaiset niin kuin mainostoimistot tuommoisen videosysteemies käyttäisi. Että siis ne, mitä niillä on, ne kiipataan semmoiset harrastelijakäyttöön näin, niin tuota... Niinku, mä en niinku ymmärrä, tota, niinku, miksi tämmöisestä pitää niinku saivarrella. No saivarrellaan tästä. LHC-maassa jäähdytin ongelman takia. Henri, kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Se oli todella nopea. Ei. Vaikka täytyy myöntää, että täällä itse asiassa on pirun kuuma täällä studiossa tällä hetkellä, missä olen. Täälläkin on jäähdytin ongelma. Mä unohinkin vaan aamulla suihkussa, nyt mä hikoilen ihan sen entistä pahemmalle. Jotenka menemme paskaan tästä. Hienosti aasinsiltana. Siellä puhutaan seuraavaa, eli Linnunradan käsikirjasta. No, sitä päätetään jatkaa ja tehdään jatko-osa. Kaikkien jatko-osien äiti, onko näin? Olemmeko iloisia? Me emme kaikkien jatko-osien ruma siskopuoli. Mä tunnustan, että mä en ole lukenut sitä kirjaa. Minusta se elokuvakin oli niin kuin huono. Tietenkin näillä kahdella asialla ei varmaan yhtään mitään tekemistä. Eli sä voit odottaa, että siitä voi tulla itse asiassa parempi. Sitä jatko-osasta. No. Niin, mä pitäisi lukea kyllä se. Ei siis tämä, mikä tämä tekee paskan idean, niin se on niin Douglas Adamsin juttu, koko Linnunradan käsikirjan juttu, ja se on niin sen äänellä kirjoitettu, että se on vähän sama kuin joku kirjoittaisi jatko-osan Shakespearein näytelmiin, ja tota noin, sit sitä hehkutettaisiin, että kattokaa, tässä on uusi Shakespearein novelli, eikö siis näytelmä. Tavallaan sitä tehdään, mutta tuommoista niinku paskoista ideoista, niin tuli tuossa vastaan traileri jostakin uudesta Star Wars-piirretystä. Se näytti ihan gammottavalta. Et muista nimeäkään. Mun mielestä Star Wars noin ylipäänsä on aika gammottavalta. Siis joo, mä tuosta on niinku aika samaa mieltä kyllä tuostakin. Se piirretyksessä oli niinku poikkeuksellisen niinku luontaan työtävän näköinen siis. Ja sitten mä niinku hämmennyin, kun se oli ihan oikeasti, se oli niinku, se ei ollut mikään semmoinen, niinku, että hei, ollaan tehty jossakin harrastajalle tämmöinen bootlegki jossakin näin, mutta niinku, tai piraatti piirretty näin, mutta siinä oli ihan oikeasti niinku Lukasin mielestä, se oli niinku hyvä idea. Joo, se oikeasti, mulla oli ihan sama mielessä, että se näyttää siltä, niin kuin joku tekee Star Wars-parodian johonkin nettisivulle, jonkun flash-animaation parissa päivässä. Hei, tulipa elokuvista mieleen, oliko se cdon.com, vaan missä hän oli. Niillä oli joku kampis nyt, niin jos teillä on jollakin Internet Explorer, niin niillä oli... jonkun verran leffoja, niin, niitä sai vuokata ilmaiseksi. Jos omistat Internet Explorer, niin saat ostaa puolen hintaan näitä elokuvia. Niin, tai siis ne antaa niinku yhden vuokrauksia ilmaiseksi niinku, joku juhlan kunniaksi, mutta tota, kun se on ilmeisesti, onko se SF Anytime tai joku muu tämmöinen, jonka mielestä niinku maailma saa toimia vain IEllä, niin tuota, näin päässyt kokeilemaan. Niin okay. Mä oon käynyt muuten CD-onissa kerran, tilasin sieltä leijän levyjä, annoin kaikki postitus- ja luottokorttitiedot ja muut, ja ne ei koskaan edes vahvistanut mun tilausta, niin tota, noin, mulla ei ole siitä lafkasta kauhean hyvää. Eli et saanut tuotetta, mutta et menettänyt rahojakaan. En menettänyt onneksi rahojakaan, mutta niin kuin silleen, se, ne ei niin kuin reagoinut mun tilaukseen millään tasolla. Tulee mieleen Elisan palvelut, no ei se mitään. Näettekö te, siitä oli kierteli, Ylelläkin oli juttua siitä, että miten tiukkaan kompressoitua oli toi se Metallican uusin levy, ja fanit on vähän vittuuntuneita, kun se, siitä on jossakin Guitar Heroissa on niin kuin samoista biiseistä versioita, jotka ei ole, jotka kuulostaa niin kuin miljoona kertaa paremmalta. Se johtuu vain siitä, että yleensä kun sitä peliä pelataan, ollaan ympäri kännissä. Ja ei, kun siinä oli, niin kuin, niitä soitettiin, sitten oli YouTubessa pätkiä, että niin kuin, niitä soitettiin sitä jotain biisiä silleen, niin kuin, vähän aikaa sitä toista, vähän aikaa toista. Ja sitten oli vielä niin kuin ne, kun sen vetää johonkin tämmöiseen ääniohjelmaan, niin sitten tulee se aalto siihen näin, niin sitten näkyy niin oikein, että toinen se levyversio on semmoista tasapaksua pötköä, ja sitten se toinen on semmoista, niin kuin, siinä näkyy dynamiikka oikein kunnolla. Se on, mä oon puhunut tuosta ja useita ihmiset on puhunut tuosta pitkään, että se, miten levyjä nykyisin masteroidaan, niin se on ihan naurettavaa. Tuossa oli kuulemma hämmentämään se, että se oli tapahtunut jo miksausvaiheessa, se, joka oli levy masteroinut, niin se nosti kädet pystyyn, että sanoi, että se oli tuolla. Ahaa, okei. Okay. Siis, siis mä en yhtään ihmettele sitä, kun siis mä oon kuunnellut sen levyn niin kuin, en ole mikään metallikadiggari, mutta kuuntelin sen tavallaan niin kuin työn puolesta. Ja no täytyy myöntää, että kyllä mua kiinnostikin, että se on niin iso ilmiö, kun tulee uusi metallikalevy, että kyllä mua nyt kiinnosti, että no mitä täällä on. Niin se mikä, musta se ei muuten ole mitenkään pahasti kompressoitu, eikä muuten ollenkaan kaikkein pahinta tasapaksua pötköä, mutta se mikä siinä on, niin se on hirveän usein digitaalisäröllä, ja se on semmoinen, mitä joo, ei ikinä saisi tapahtua missään, ja se on se, ja mä voin ymmärtää, että jos miksaajalle tulee se, että no tästä tää on, niin mä olisin masteroijana, ja suurin osa esimerkiksi suomalaisista masteroijista lähettäisi sen takaisin. Sanoisin, että ei tällä voi tehdä mitään, ei tätä voi käyttää. Siinä oli ilmeisesti semmoinen, että siis bändi ei ollut itse ollut siinä miksauksessa mukana, mutta niinku, siis niinku, toi oli just niinku, että siis toi säräy, niin siis minä en ole mikään kultakorva, siis minä en erota, jos niinku, niinku, että jos biisi on kompressoitu semmoiseksi pötköksi näin. Siis niinku minä en tajua sitä. Mutta kun mä tänään kävelin kaupungilla tuossa ja kuuntelin kahteen kertaan tuon levyn läpi, ja minä rupesin ihan oikeasti miettimään, että onko mulla niinku soittimessa vikaa. Ja siis mä nyt kuuntelin nyt siis iPodilla, että onko sinne rippauksessa jotain vikaa. Niin siis koko ajan tuntuu semmoista säröä koko ajan tulee. Joo, ja se on siinä, että ennen aikaan, kun vielä mentiin analogiformaateissa, niin särö ei ollut niin vaarallista, koska se oli niin sanottua harmonista säröä, eli se ei tuhonnut sitä ihan niin pahasti, ja se saattoi jossain vaiheessa sitä käytettiin efektinäkin, mutta digitaalinen särö, kun se on vaan semmoista rohinaa tai semmoista ikävää rätinää siellä taustalla, joka, niin kun, joka on ihan irti siitä musasta, niin se on semmoinen, että se on niin kun, semmoista ei saisi tapahtua edes amatöörituotannoissa, saatikka sitten, jos Metallica tekee uuden levyn, että se kieltämättä hämmensi mua aika suuresti. Mä ajattelin aluksi, että kun se ensimmäisessä biisissä tuli, niin mä ajattelin, että on varmaan efektinomaisesti haluttu korostaa, että no nyt tulee kovaa sitten. Mutta kun se jatkuu ja jatkuu, niin ei voi ajatella kuin muuta, että tämä on, niinku, on huonosti miksattu tai huonosti masteroitu, mutta jos se on masteroinnissa ollut, niin se on huonosti miksattu. Mä en kuule yhtään mitään. Se on väärin. Tässä vaiheessa on hyvä pistää pillit pussiin, koska ilmeisesti kukaan ei kuule enää ketään. Erkka ei kuule. Mutta me kuullaan kaikki. Tai ainakin tänne päin kuullaan. Kuuluuko Henrikki? Ei kuule Henrikkään, on syytä pistää pillit pussiin. Se on sen aika, että kiitetään kuuntelijoita. Meillä oli iso määrä ihmisiä tuolta Irkin puolella ja hienoa kommentteja. Jälleen kerran ikävä kyllä kaikkea kerätty lukemaan, mutta siellä muun muassa heiluivat semmoiset henkilöt paikalla kuin Dontsa, Eepo, Hiskipoi, Iso Jussi, Jannöy, Kakadu, Laurian, Menio, Ninnu, Sahto, Striimipotti, rakas ystävämme, ja The Kraken, Vililikku ja Tsibyk olivat myös paikalla. Kiitoksia. Joku taisi olla Laurian, joka ilmoittautui vapaaehtoiseksi kuuntelemaan Irkkeä, jotenka ei muuta kuin ottelepa yhteyttä. Pistäpä vaikka tuonne palauteet puhujankulun.comiin lisätietoja, jos haluat päästä tähän mukaan katselemaan, mitä Irkissä keskustellaan. Kiitokset menee myös panelisteille, jotka eivät enää ole paikalla. Kiitoksia Erkka, että olit paikalla, ja kiitoksia tietysti Henrik Puhujankulma. Pitää viikon mittaisen tauon ja palaa astialle sitten jälleen ensi viikolla uusin aihein. Semmoinen pieni muistutus, eli Puhujankulma alkaa lähestymään 100 jaksoa. Mitä sinä haluaisit kuulla 100 jaksossa? On aika alkaa keräämään ideoita kasaan. Se milloin tuo H-hetki tarkalleen osuu, niin sitähän ei vielä tiedetä, mutta se on sieltä tulossa pikkuhiljaa. Ei muuta kuin kiitoksia, että olitte jälleen mukana. Käykää osoitteessa puhujankulon.com, osallistukaa siellä Kalluppiin, joka siellä starttaa hetken kuluttua, ja pistäkää palautetta. Palautajat puhujankulma.com on tuo osoite. Me tavataan jälleen ensi viikolla. Siihen saakka Pörni sanoo moi moi.